وحين قيل اكو شرطة تشاؤوج تجي هذه اقسام للكلام دغا تا دوري ورسوك نور سوك راجي ساجد دي ها تدي سبق ما تو سبيا زي ام زبير سنة سبيا ما جيبا نيدي ترق بيما نوكو سوك دا هو يا شدا هو جي اقسام دا كلام دي تا امر و نهي و خبر كل اقسام دا شاري دا كلام دي كلام لا يعقل وجوده بدونها او متصور کی گنا وجود د دې بغیر د دینه بغیر د کلام نه لکه چې کلامی نو امر به پکی چې کلامی نه به پکی چې کلامی خبر به پکی واقع به پکی کیسه به پکی نو جی اوس ما ته غره چې کلام کې امر هم دی نه هم ده خبر هم دی پکی متکثر خوشه کنه جی متکثر خو متکثر کنه ولې په حق باندې کوتک کلام نه دا ټول پکې دي نو د بغیر د دینه کلام متصور کیږي نه پته ولګېږي چې کلام په کثرت د شتره او متکثر په نفسې شو پښه کړه بل مثلا دا نه چې کلام چې دا چې کلی دي کلام سره کلی دي ا دا کلی چې په خارج کې افرادی کنه نو دې سره پکې سره چې کثرت پکې راشي كلام كله دي وكي رحا كلام شوه ده أمر ده يو جوزي شو كلام شوه ده نهي ده بل جوزي شو كلام شوه بخبر مانده ده بل جوزي شو وداغي كلام جوزيات تالي بخارج كسو شو موجود شو موجود كسرت باكي بيام رحا كله خدا سي خارج كي نهي اور پسي مانده جوزياتو كي نده جوزيات شو كان متكسر شو متكسر شو باش رحا ممکن نه دی وجود د کلام مگر تکثر سره مگر تکثر سره بغیر د نه کې دی نشي چې کلامي کثرت په پکی کلام ټیک نشي چې تاسو وایئ چې کلام یو دی تاسو وایئ چې کلام یو دی او تعلقات سره په کثرت راغلي کثرت راغلي تعلقات ول جواب مو کړو کلام کې اسم کثرت دی په تو تعلقات ذکر کې کوم ذکر کې کثرت پکی نه ځکه چې دی کلی د سر کې کلی کلی او دا نور څه شو جزئیات نور جزئیات او کلی چې دا په خارج کې نه په دې په خارج کې موجودي کې په دې باندې جزئیات کلمه تو کرے یو جزئی څه شو امر شو بل جزئی مثال نه هیڅ واخ بل کس نه لري بل جزئی چې کم نه نو خبر شو په څه باندې نو هغه کثرت پکې نه دا سوال قل لا مونږ جواب کو ممنوع نو استاد را خبر ممنوع ده چې په دې کلام کې کثرت ده بل انما يسير احد تلك الاقسام بل كي غير دي يدرخ قسمنا عند التعلقات ده في وقت تاكي التعلقات وكي الذي كي ترى كسرت غير دي ده فكر التعلقات ده وجه ني غير دي في نفسه في كلام كي كسرت نشتا جب يام خبر سمينا خل شو ساجي كل دي هو كل دي كل دي كسرت بكيسي نشتا ده ولا ده ده خبره او جواب لیکے تتلان دو لیکے اند تعلقات کلام کلی نرے کلام جزی حقیقی دے کلام کلی نرے کلام جزی حقیقی دے تاسو چې سفله مو پیسې په سره دا وکړه نو موږ سره خېر نو کوم ځای کې چې دا څه زغې زما په تاسو خبره برابر مې په خراب ته کې اگر یې کوم چې مطمئن نه شم کنه ما ته دې دا خبره هم صحیح نه رسیدا جزئی حقیقي کلام کلی دی کنه خبرې خبر جزئی دی کلی دی او نو وینا جزئی حقیقي دی چې خیری کوم لیکلی دا کې چې دا مودې څه کوچ چې کلام الله جزئی حقیقت او بیا څه شي بیا پکې څه ښکاره صرف کلام دا څه ویني په کار سره جزئی حقیقت کلام الله جزئی حقیقت پښه باندې نو دا کثرت په کوم څنګه راغی کثرت د دې کلام چې کم دی کنه هغه چې کم شي د تعلق راځي نو هغه د کثرت راغله په وخت راځه عادل جزئی حقیقت دی کنه لري جزئی حقیقت دی کنه عادل اوس دې مثال چې کوم نو کتابتوم کې بیا موږ چې عادل کاتب عادل کې کثرت تر نه بیا دې چې کوم نو بل او کارم کې موږ عادل الیکٹریشن عادل هو عادل دې او دا تعلق یو د کتابت سره دې بل دې کې بل سره دې بل دې کې ماشومان ته درس کې خوښه ما بیا موږ یو مدرس نو دا دا چرای کثرت چرای راغی ادر ادر هغه تعلق ته هغه نور دا خو یو صرف هغه عوارض هم ولا ذکر کړي او دا ټریکټر چرای دې چې هغه نو کارم کې و پټي مړی و دا تقریبا مخکې شمره 21 باب شه ډیوټي کې ټریکټر کې کثرت را دي هغه کم شو تعلق تعلق تعلق ماشین دا مالوشم صفا کې یو دا هغه نو مړ کې دیوار مړ کې کوربه شه دې هغه نو مړ کې کله دال دیور نه پکړولم څه درو باسي نو ماشين وسره ډيري کې کنه هغه چې کم شو سره تعلق راځي ماشين یو دی تعلق ته وجبه کې راځي قلنا ممنون بل انما يسير احد تلك الاقسام عند التعلقات وذلك درد د وجنا فيما لا يزال درد د وجنا چې دا خو په ازل کې نه وي کلام چې نه کنه دا خو رستو دغه متوجه شي کنه هغه وکه انسانانو کنه خدای پاک چې کله څه کوي کلام کولو ودام دا مرتا بیس خبر دا دا بدا سوی دا دا بدا بیس انسانان خو نو دا خدای پاک حلم چری دا خو زوری دی ایک غائب سشی نا نو چی سنگ بیس آل تاکی خطاب شوی دیو انسانان خو نو چا تا خطاب کرو بنا تا کو انہی هم نو چی سوکی نو تا خطاب کرے تا جہل ہوئی تا تبلیغ ورچنل چا تاکی سو پیدا رو پڑی دا پولی دا ولاری او بیان کی نو خره کې صفات کې ګویل باندې شوی دی په دې باندې شوی چې په دا ډول تمه پریکټس کې چې ډاډه شي کنه دا چې مونږ نه وو مو هو نه نو خطاب چا ته کړی دا خدای په کانې په تری حضور دی حضور کې سي څه شي غایب نه غایب نه نو بس ورته خبر اړه جوړي و اما فی الازل او هر چی ازل کرے فلا انقسامه نو پدې کې په نفسه اړه تقسیم شته نه ازل کې بس یو کلام شوی دی اصلا بالکل و ذهبا او تک کړي بعض هم بعض در علماء او نام دا چا تک کړي تاسو یې درې کړي امام رازی رحمه الله الا دې خبره ته انه فی الازل خبر و اذا په ازل کې خبرو و امر یعل کل الیه او کو امر دې کو نه دې او کو نه دادا او کو هر سری دلته روجو نه را ودا خبر تکي ودا پادر کي خبر او امر نه هي دغه دارو څه شي پادر کي ټول څه خبر دا خبر بس دا خبر کمزور ده ودا که چې مرجع د ټول چا تکي دي خبر تکي یو تر ته فائدہ خبر صحیح ده چې مرجع د ټول چا تکي دي خبر تکي لکه دوی سم اذرب کنه اذرب د برابر اذرب نه جوړ شي زم اسمه سمیغه اسمه نه جوړ شي دا امر شي دا امر کسی خبر خبر روز تو امر داغ شو کنه اوس نه مند او بل مسئله ما خبر مسئله دار چې امر نو او خبر نو خبر ته به وجود نه راځي خبر نو هډی شي اته هغه وجود هر امر له وجود امر د سره پر وجود ده وجود امر هم نه ټکیږي چې پازل کې امر او یا نه چې هغه ټیم کې مخلوقات نو نو تاسو ما جواب نه کوئ چیرې مې حضور دي چې وشه ته پټ نه نو ته بیا څنګه خبره کوي چې سکونه نو چاته مو خپل بیا حضور یې سمانه شو او کنه حضور دی الله پاک نو حضور یې نه چې حضور یو نو چې به نو بیان مې کړو چې نو بیان مې نو کو په شر باندې دا یو قسمت وي الله پاک وایي دا کوم ځکه چې کوم ځکه الله پاک دا تکېره تا څنګه نه چې الله پاک یو دې د ویلې مزه شي بل دې صفات دې نو کبه تاسو کده وځي دا څنګه دې هغه اسمان کې د ویلې مزل تک او هغه عارف شي الله پاک حاضر ناظر حاضر ناظر ارزه کې بس تا خپل بند خدا دا سینا چې یو کس سوال کینو چې سوال کې بیا ته بل جواب کینو کس بیا مطمئن شي چې یا بس شي وذهب بعضهم ذهاب کړه دي بعض در علماء نه اله دي خبر ده انه في الازل خبر نو چې دا جيب ازل کې خبرو امام رازي سي اصل په لو بوتا کړی ومرجع الكل إليه أو رجود طول في كتاب، لأن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق الثواب. ذكا حاصل لأمر شكم دين وذا خبر والكول لذا مستحق ولذا ثواب نتشو سجد تتولى فاق ثواب مدركي على الفعل فالي فعل من شكم منذكو والعقاب على الترك أو دام يبقى شتا تاكو بريخون بابا تسزا ملاوي أمر كسبي حاصل لأمر داري شكو تانا كارو نصاب باتم لو شكو دونكو بابا تسزا ملاوي شكو منذكو ثواب كدونكو سزا باتم خا داخل دا أمر داغا شكنا والعقاب على والنهي على العكس او نهي چې کوم نه هغه بده په عکس باندې را چې کوم اکار ده ونه کو نو ثواب به ملو شي او کو دیو کو سزا به ملو شي وحاصل الاستخبار او حاصل الخبر استخبار الخبر طلب ده خبر عن طلب الاعلام هغه طلب ده اعلام ده خبر دی وحاصل ندا الخبر عن طلب الاجابه او حاصل ده ندا چې کوم نه هغه خبر ده طلب ده اجابت نه چې دا کوم کس طلب کی دی پرې ته مرشي دا اوس چې دا خبر ومنل شي ورد دا خبر امرت کړی شو لچا دا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بأن نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة بشك من قفيجن اختلاف المعناگان بديهي طور باندې و استلزام البعض للبعض لا يوجب الاضطهاد خدا لازم والے د بعض مانو د بعض سرا د ثابتینا اتحاد درا ثابتینا اتحاد درا ادي دا مطلب نه چې یو معنی بلې معنی سره لګي نو ګنې دا په دې معنی شو چې بس دا متحد دی یو شی دی لکه تاسو که نه چې امر معنی جي دا خو نیمه دی نهې سره لګي نیمه څنګه نیمه نهې سره لګي وکړه ښه اوبه راوړه او نفل معنی مه کوه دا معنی تاسو خبر وکړه درځو ښه ما چې سره زیات کړه هرکټ مکوا هرکټ مکوا او نافرمانی مکوا هرکټ مکوا نافرمانی مکوا هغه هغه یو نافرمانی نافرمانی کوي خو نیمه معنی څه په ورته نه وته نه هي نیمه معنی پته نه هي هغه نیمه معنی هم نشي لکه نه چې امر وایي نو امام رازی سب در ټول رجوع وي دا بازی مارګانې په بازو کې پرتی دي او در ټول رجوع چاته کیږي خبر ته کیږي موږ ته شي جره دنه دنه لازمي کیږي چکه نه بس بازی مانا په بازی کې پرتی کې نه مرجع در ټول سو ګرځي یو دی تاسو خو بیا موږ یې کلمه په درې کې سوال ها مثال وکړه هغه درې ور کو دا سره نه وږي اسم د هر ها کلمه ده فعل د هر ها کلمه ده او هر په د هر ها کلمه نه چې بازی په ګرانه نه وته کنه اوس په دې لدار نو مرکه چې بس دا یو شی مثلا به کافی یو شی الحمد لله رب العالمين. لا بس ما كتير هو يكون إن شاء الله. لا بس ما كتير هو. إذا هو رواه تواصل.